السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے بزرگوں کی بے دین جانشین جو لوگ ہوتے ہیں بزرگوں کے بے دین جانشینوں کو اللہ تعالی محروم کر دیتا ہے. اب سنیے پہلے شعر سنیے. فاسقوں کو شراب نے مارا, عاشقوں کو شباب نے مارا, منشیوں کو حساب نے مارا, عالموں کو کتاب نے مارا, ہم جو بچ رہے تھے اب تک ہمیں روٹی کباب نے مارا. علماء نے لکھا ہے کہ جن بزرگوں کے جانشین بے دین ہوتے ہیں سب سے پہلے ان پر جو عذاب آتا ہے وہ اداعت صلات کا آتا ہے کہ نماز کو ضائع کرتے ہیں. یہ بزرگوں نے نہیں لکھا بلکہ قرآن میں ہے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة, یہ بے دین جانشین ہیں کہ سب سے پہلے نماز ضائع کریں گے, وقت پر نہیں پڑھیں گے, جلدی جلدی پڑھیں گے, دیر سے پڑھیں گے, کبھی قضا بھی کر دیں گے, اس میں ہیرا پھیری کریں گے. یہ کہا ہے سب سے پہلے عذاب ان پر یہ آتا ہے جو بے دین جانشین ہوتے ہیں. اور دوسرا عذاب آتا ہے وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ, اپنی منمانی پر چلیں گے, جو آیا زبان سے کہہ دیا, جو آیا پڑھ لیا, جو آیا پڑھا دیا, جو آیا پھیلا دیا, جو آیا پیٹ میں داخل کر دیا, جو آیا کسی کو ڈانٹ دیا, یہ خواہشات میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ, یہ دو رذائل آتے ہیں بے دین جانشینوں کے اندر. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. میں ایک آیت کی تفسیر کر رہا ہوں, دوسری بھی آیت ہے نویں پارے میں. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب یاخذون عرض هذا الادنى, لوگوں سے الگ الگ قسم کے مال لیں گے اور دین کے کام کو جو ہے پیچھے کریں گے, دنیا آگے کریں گے. ان پر عذاب یہ آئے گا کہ فسوف یلقون غیا, کہ وہ لوگ جو ہے جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے رعایت بھی رکھی ہے, الا من تابا, ہاں توبہ کرے, اچھے اعمال کرے, رجوع کر لے, اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے, واپس آ جائے, تو اللہ کہتا ہے کہ ہم ان پر ظلم نہیں کریں گے, بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا حق ادا حق دیں گے. ولا یظلمون شیئا, اس لیے یا ذہن میں رکھنا ہم سب اپنی اولادوں کی فکر کریں, اور اللہ کا نظام کسی کے ساتھ بھی نسل پرستی کا نہیں ہے کہ بڑے کی اولاد ہے, یہ نا کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے صاحبزادوں کو بھی محروم کر دیتا ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا کون تھا؟ صاحبزادہ تھا, محروم ہو گیا. چلو لوط علیہ السلام کی بیوی کون تھی؟ کہ نبی کی بیوی, آپا. کبھی بڑی نبی کی بیوی ہے وہ تو بڑی آپا ہوتی ہے, جہنم میں داخل ہو گئی. فرعون کی بیوی کون تھی؟ یہ کہا فرعون خراب تھا لیکن بیوی اچھی تھی, اللہ تعالیٰ نے جنتی بنا دیا اسے. دعا مانگی اس نے, رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین, یہ دعا مانگی حضرت آسیہ نے. ایک بات ذہن میں رکھیے, جتنے بھی گورے یہود اور نصارہ ہیں وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل یعنی انبیاء کی اولاد ہیں. 70,000 انبیاء آئے ہیں بنی اسرائیل میں کم و بیش, یہ تقریباً ان کی اولاد ہے. لیکن دینداری نہ ہونے کی وجہ سے, ہیرا پھیری کی وجہ سے ان یہود نصارہ کو اللہ نے محروم کر دیا. اور یہ صحابہ کون تھے؟ یوں کہ یہ بت پرستی کی اولاد تھی, محنت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلے, تو یہ بت پرستی کی اولاد پجاریوں کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے دین کا کام لے لیا, ساری دنیا میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بن گئے. علامہ اقبال کہا کرتے تھے, ہے آیا یوں رشے تاتار کے افسانے سے کہ پاسبان مل گئے کعبے کو سنم خانے سے. اس لیے اللہ کے یہاں ہیرا پھیری نہیں چلتی. اللہ کے یہاں کوئی نسل کے یہ فلاں کا بیٹا فلاں کا بیٹا فلاں کی بیٹی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فاطمہ سے کہا تھا کہ بیٹی تیرا حساب کتاب تو تجھے کو ہی دینا پڑے گا کہ نبی کی بیٹی ہے یہ بیٹی کہہ کر چھوڑا نہیں جائے گا. کہ اگر میری بیٹی نے بھی اگر کوئی قصور کیا تو اللہ کے یہاں تو اس کا وہی معاملہ ہوگا. اس لیے ہم اپنے آپ کی بھی فکر کریں اور ہماری اولادوں کی بھی فکر کریں. جانشین بنے بزرگوں کے لیکن اچھے جانشین ہم بننے کی کوشش کریں. الا من تاب وعمل صالحا قرآن شریف میں کہا گیا. اس لیے یہ میں نے کئی دنوں سے بات ذہن میں آ رہی تھی. کئی حدیثیں ہیں اس سلسلے میں جو ابھی بیان نہیں کر سکتا مختصر وقت میں, لیکن سوچنے کے لیے ایک کافی ہے, عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ بہت بڑے کریم ہیں. بس ہماری زندگی میں دین رہے, ہماری اولاد کی زندگی میں دین رہے, اس کے لیے دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ دعا پڑھتے رہنے سے جو جانشین بنتے ہیں وہ دیندار بنتے ہیں. اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو بھی کسی بھی کام کرنے والے کی اولاد ہو, کوئی بھی صاحبزادہ ہو صاحبزادی ہو, اے اللہ جانشینی میں تو ہم سب کو تیرے دین کے لیے قبول فرما, اخلاص اور استخلاص کے ساتھ قبول فرما, اور ہیرا پھیری والی زندگی سے اللہ عافیت سے ہماری حفاظت فرما. بالم ابن باورہ بہت بڑا عالم تھا, ہیرا پھیری میں چلا گیا, وہ عورت کے ہیرا پھیری میں چلا گیا. بالم ابن باورہ جو تھا وہ بکھرے موتی میں, میں نے پورا اس کا قصہ لکھا ہے اور نوے پارے میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.